อยากสุขและหน่ายทุกข์แล้วก่อบุญก่อบาปเพื่อให้ได้สุขและหนีทุกข์เป็นคราวๆนำไปสู่ภพใหม่ภูมิใหม่อีกกลายเป็นสายโซ่แห่งการเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆหาที่สุดเองโดยอัตโนมัติมิได้ตราบใดยังไม่หมดเหตุตราบนั้นสังสารวัฏจะยังปรากฏอยู่ต่อเมื่อหมดเหตุแล้วคือกำจัดความไม่รู้และความทยานอยากได้แล้วนั่นแหละสังสารวัฏจึงถึงการสิ้นสุดลงนี่เป็นกฎพื้นฐานที่มีความแน่นอนเที่ยงที่จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปถามอยากทราบว่าถ้ามีคนมาขัดขวางไม่ให้เราทำบุญแต่เราขืนทำจนสำเร็จอย่างเนี้ยระหว่างเราทำสำเร็จกับไม่สำเร็จจะมีผลให้เขาบาปมากขึ้นหรือบาปน้อยลงไหมครับก่อนอื่นต้องเข้าใจนะครับว่ากิจที่จะสำเร็จเป็นกรรมเต็มรูปนั้นนอกจากมีเจตนาเป็นประธานแล้วกิจที่ตั้งใจทำต้องสำเร็จด้วยอย่างเช่นถ้าคุณตั้งใจสวดมนต์อยู่ในห้องญาติขี้เมาในบ้านได้ยินเข้าแล้วของขึ้นตามประสาคนบาปที่สัมผัสบุญแล้วตะครั่นตะครอต้องเอะอะโวยวายกระแนะกระแหนหวังให้คุณหยุดสวดมนต์อย่างนี้ถ้าคุณหยุดสวดทันทีใจไม่ดีหมดขวัญและกำลังแรงที่จะสวดมนต์เดี๋ยวนั้นก็นับว่าญาติของคุณก่อบาปใหญ่สำเร็จคนจะทำบุญดีๆนอกจากไม่พลอยยินดียังดันไปขวางหน่วงเหนียวไม่ให้ประกอบสำเร็จเขาย่อมเป็นคนทำบุญไม่ขึ้นหรือพอคิดทำบุญเป็นต้องโดนขวางกับทั้งได้ชื่อว่าสร้างบาปใหญ่ที่มีผลให้จิตใจมืดมัวตายแล้วหาทางสว่างไปสู่สุคติให้เจอได้ยากยิ่งถ้าคุณตบะแตกหยุดสวดมนต์ออกมาด่าตอบต่างฝ่ายต่างฉุดกันลงเหวแห่งบาปทางวาจาอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะเขาจะไม่มีโอกาสสำนึกผิดได้ด้วยการโดนคุณโหมไฟโทสะเพิ่มอย่างเด็ดขาดแต่หากคุณทำใจวางเฉยประคองจิตไม่หวั่นไหวลดเสียงสวดมนต์ลงจนเขาไม่ได้ยินหรือแค่ขมุบขมิบปากต่อไปจนจบบทสวดมีจิตใจผ่องใสชื่นบานได้เหมือนสวดตามปกติโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางเช่นนี้นับว่าเขาประกอบบาปไม่สำเร็จเต็มร้อยโอกาสที่เขาจะกลับตัวกลับใจสำนึกผิดยังมีอยู่คิดง่ายๆว่าการสวดมนต์จบภายใต้แรงกดดันหรือไฟร้อนแสดงว่าใจคุณต้องเย็นจริงเมื่อเย็นจริงแล้วออกมาพบเขาในเวลาต่อมาเขาย่อมสัมผัสธรรมะของจริงอันเป็นความเย็นอย่างน่าพิสมัยครั้งแรกๆเขาอาจหมั่นไส้อันเป็นธรรมดาของคนบาปที่ย่อมชิงชังกระแสของนักบุญแต่ธรรมชาติแล้วบาปย่อมมีกำลังอ่อนกว่าบุญเมื่อสัมผัสบุญบ่อยๆย่อมถูกกระตุ้นให้ระลึกได้ว่าจิตดั้งเดิมของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยสำนึกและความละอายบาปเมื่อใดขาดความละอายต่อบาปเมื่อนั้นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นมนุษย์เต็มขั้นแม้เขาจะไม่อาจเปลี่ยนสภาพจากขี้เมาเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่อย่างน้อยเขาจะค่อยๆคร้างเกรงต่ออำนาจบุญอยู่ในส่วนลึกเมื่อกระทำบาปใดจะยั้งยั้งจิตไม่จับบาปเต็มกรรมผลที่จะได้รับก็ย่อมเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาลงตามส่วนครับในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวอันในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับจะมั่นคงคือการส่งผลของกันคือทำอย่างไรทำดีหรือไรผลนั้นคือกัน มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีใช้คนของตนใส่บาตรพระทุกวันแต่เมื่อถึงเวลาตายเศรษฐีได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำกว่าคนใช้เพียงเพราะไม่ได้ใส่บาตรเองกับมืออยากให้คุณดังตรินเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นลองนึกถึงความเป็นจริงทางใจของนายและบ่าวคู่นี้ดูนะครับเบื้องต้นคือเศรษฐีรู้จักธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากทำบุญทำกุศลเพื่อความเจริญงอกงามซึ่งทางที่เศรษฐีมองเห็นคือใส่บาตรพระเพื่อเลี้ยงชีพพวกท่านเป็นการสืบทอดพระศาสนาด้วยวิธีให้อาหารการกินอย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่าการนึกอยากใส่บาตรย่อมปรากฏชัดในจุดเริ่มต้นอย่างไรก็ตามอารมณ์อยากใส่บาตรหาได้คงเส้นคงวาไม่เมื่อเอาแต่นอนตื่นสายลืมตามองจิ้งจกบนเพดานไม่ได้เห็นพระไม่ได้เห็นสำรับกับข้าวของคาวของหวานไม่ได้มีใจผูกพันอยู่กับการรอถวายภัตตาหารกับทั้งไม่ได้สัมผัสขณะแห่งการใส่บาตรที่มีกลิ่นและไออุ่นของข้าวมาเป็นแรงบันดาลปิติไหนเลยเศรษฐีจะมีใจเป็นบุญได้เต็มดวงในแต่ละเช้านานๆท่านเศรษฐีอาจระลึกด้วยความอิ่มอกอิ่มใจว่าเราใช้คนใส่บาตรทุกวันเราได้ทำบุญต่อเนื่องสม่ำเสมอดีจริงหนอการนอนใจเพียงนั้นแล้วไม่ทำบุญอย่างอื่นวันๆจิตใจผูกอยู่กับเรื่องบ้านเรื่องการงานเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องลูกเมียตลอดจนเรื่องเมียน้อยเช่นนี้ปิติสุขย่อมมีกำลังอ่อนและพลอยทำให้เกิดการสะสมบุญแบบไม่เบิกบานในระยะยาวไปด้วยส่วนคนใช้เหล้าชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อหุงหาอาหารตามคำสั่งแม้เขาไม่ได้ริเริ่มตั้งใจใส่บาตรทุกเช้าด้วยตนเองแถมทรัพย์สินในการซื้อหาเครื่องของก็ไม่ใช่ของเขาทว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจเรียวแรงและเวลาที่เขาอุทิศให้กับการเตรียมของตลอดจนการออกไปรอพระใส่บาตรนั่นแหละคือต้นทุนที่เขามีส่วนร่วมกับเจ้านายขอให้ตรองดูทรัพย์สินเงินทองเป็นของไร้วิญญาณไม่อาจเตรียมอาหารใส่บาตรพระไม่อาจปรุงรสให้ดีไม่อาจยกอาหารเดินไปรอขบวนภิกษุดังนั้นต้นทุนที่เป็นเงินจึงไม่ใช่ทั้งหมดของการได้มาซึ่งภัตตาหารจำเป็นต้องนับรวมเอาต้นทุนที่เป็นแรงกายและแรงใจเข้าไปด้วยด้วยความกระตือรือร้นติดใจในการใส่บาตรพระได้เห็นพระใกล้ๆได้กลิ่นหอมของศีลแห่งสมณะได้สัมผัสกระแสความว่างพิสุทธิ์ของพระผู้รู้แจ้งซึ่งหาไม่ยากนักในครั้งพุทธกาลนั่นเองส่งผลให้คนใช้อิ่มบุญในระยะยาวคนเราถ้าวันๆจิตใจผูกอยู่กับข้าวปลาอาหารที่จะถวายพระอย่างไรก็ต้องเกิดบุญใหญ่บันดาลปีติบันดาลความสว่างเป็นอันมากแน่นอนจริงๆแล้วคนเรามีโอกาสก่อกรรมมากกว่าใช้คนอื่นใส่บาตรพระและลงมือใส่บาตรพระด้วยตนเองเรื่องเล่าที่ว่าตายแล้วเศรษฐีไปเกิดในสวรรค์ชั้นต้นส่วนคนใช้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้ชี้ง่ายๆว่าถ้าบุญจากการใส่บาตรเป็นตัวนำไปเกิดใหม่แล้วก็ผลต่างจะห่างกันตามกำลังใจเรื่องเล่าจะเป็นจริงหรือไม่คงไม่ใช่สาระสำคัญส่วนสำคัญคือการสาธิตให้เห็นกฎแห่งกรรมวิบากอันเป็นของจริงคือน้ำหนักบุญจะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกำลังใจเป็นหลักหาใช่ปริมาณทรัพย์สินที่ทุ่มลงไปในการทำบุญไม่โบราณว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานั้นอย่าหวังอันนั้นก็จริงอยู่ถ้ามองกันชาติเดียวชีวิตเดียวแต่ความจริงที่สมบูรณ์กว่านั้นก็คือแข่งสร้างบุญแข่งวาสนานั้นแข่งได้แม้ว่าจะต้องไปเห็นบุญเห็นวาสนาชัดๆกันในชาติอื่นดังเช่นชาตินี้ถ้าใครได้ดีจากบุญเก่าสวยสุขบนกองเงินกองทองล้นหลามแต่จิตสกปรกคิดได้แค่เรื่องอกุศลไม่สร้างบุญสร้างกุศลใหม่หรือทำบุญด้วยกำลังใจที่อ่อนชาติถัดไปก็จมลง อาจได้นอนกลางดินกินกลางทรายแทนตรงข้ามกับคนที่มีฐานะแย่กว่าแต่เขาเจ็ดเงินส่วนหนึ่งที่เหลือใช้ไว้ทำบุญทำทานเป็นประจำด้วยกำลังใจที่หนักแน่นชาติถัดไปก็ลอยตัวปากคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่บ้างเป็นการสลับบทกันเรื่องจริงไม่อิงนิยายเป็นอย่างเนี้ย ให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไร ถามตัวเองเสมอว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าทำทานพอดีแล้วในเมื่อเราให้ไปแล้วยังต้องให้อีกเรื่อยๆอย่างนั้นหรอใจจริงไม่ใช่คนชอบให้อะไรใครที่เคยให้ไปก็เพราะหันมาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ก็ยังเป็นความเชื่อที่ไม่หมดความสงสัยไม่ได้เห็นผลของการให้แบบทันตาทันใจตอบเพื่อให้รู้ว่าพอดีแล้วหรือยังเราต้องมาดูเป้าหมายของการทำทานตามอุดมคติของพระพุทธศาสนากันก่อนนะครับจุดใหญ่ใจความของทานคือเพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในอนาคตและมีความสุขที่ยั่งยืนแจกแจงได้ดังนี้ 1. เพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันคือการทำลายความตระหนี่ถี่เหนียวพุทธเราถือว่าความตระหนี่ถี่เหนียวเป็นก้อนกรวดหรือก้อนหินโสโครกที่ขวางกระแสความสุขความสุขอันประเสริฐนั้นรินมาจากใจซึ่งเปี่ยมความเมตตากรุณาหากเจอสิ่งอุดตันอย่างความตระหนี่ขวางทางก็หมดสิทธิ์หลั่งรินมาทำความชุ่มฉ่ำให้ใจเราเป็นแน่คุณลองนึกถึงตอนจะเอาแล้วไม่ได้อย่างใจหรือนึกถึงตอนตัวเองเถียงหน้าดำหน้าแดงเพื่อยังสมบัติกับใครใจมันเปิดโล่งหรือคับแคบอึดอัดหรือสบายหายใจเข้าออกด้วยความทุกข์หรือความสุขแล้วถ้าตลอดทั้งชาติเกิดมาเพียงเพื่อให้รู้จักกับรสชาติของความหวงแหนชีวิตจะแร้นแค้นความสุขสักขนาดไหน 2. เพื่อให้มีความสุขในอนาคตคือการสั่งสมบุญสั่งสมกรรมดีอันจะก่อให้เกิดผลหรือที่เรียกวิบากในอนาคตการซึ่งอาจเป็นระยะใกล้ชนิดเห็นทันตาในชาติปัจจุบันหรืออาจเป็นระยะไกลที่ต้องรอดูกันยาวๆด้วยดวงตาของคุณในชีวิตถัดไปไม่ใช่ด้วยดวงตาในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าผู้ให้ทานเป็นนิดย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และโลกมนุษย์อันมั่งคั่งห่างไกลจากความอดอยากและความอัตคัดขัดสนเนื่องจากบุญเป็นความสว่างเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญเป็นธรรมชาติที่มีหน้าที่ตกแต่งรูปสมบัติและคุณสมบัติอันน่าใคร่น่าพอใจคุณสามารถเห็นลางดีบอกอนาคตอันรุ่งเรืองได้จากหน้าตาและผิวพรรณในปัจจุบันยิ่งคิดเสียสละมากขึ้นเพียงใดความผ่องใสก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นเพียงนั้น 3. เพื่อให้มีความสุขที่ยั่งยืนคือการสร้างปัจจัยเกื้อกูลให้พบทางสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานคือบรมสุขคือนอกจากมีรสอันเยี่ยมเกินรสใดๆแล้วยังไม่กลับไม่เปลี่ยนมาเป็นทุกข์อีกเลยการหมั่นให้ทานทำให้เราลดความหวงแหนลดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรอะไรเป็นสมบัติของเราอะไรอะไรเป็นของที่จะเอาติดตัวไปได้เมื่ออุปาทานเบาบางลงระดับหนึ่งบวกกับการรักษาศีลและเจริญสติให้ถูกต้องตรงทางในที่สุดอุปาทานอันหนาเตอะก็ถูกกระเทาะให้ร่วงกราวลงได้หมดจิตเบ่งบานถึงขีดสุดด้วยการเปิดไปพบมหาอิสรภาพคือนิพพานไม่ต้องเวียนกลับมาทนทุกข์ทนร้อนกันอีก จาก3เหตุผลของการให้ทานตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังกล่าวข้างต้นทำให้พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญทานอันเกิดจากการฝืนใจทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระองค์จะสรรเสริญผู้ที่มีความตั้งมั่นในทานหมายถึงการมีแก่ใจคิดให้ไปเรื่อยๆเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากการฝืนใจหรือเล็งโลภหวังผลต่างๆนานาเมื่อรู้จักฝึกเป็นฝ่ายให้ได้ตลอดชีวิตนั่นแหละจะก่อนิสัยใหม่ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าพูดง่ายๆให้รวบรัดคือเปลี่ยนแปลงตนเองจากความเป็นคนไม่ได้มีใจจริงที่คิดจะให้เป็นคนมีใจจริงที่จะให้อย่างไรก็ตามการทำทานที่พอดีคือทำแต่ละครั้งไม่รู้สึกว่าตนเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังไม่ได้กู้ยืมใครเข้ามาทำทานแต่ทำบ่อยๆจนรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้อย่างสมควรแก่ฐานะคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้แล้วยังมีกินมีใช้อย่างสบายการทำทานแบบไม่ลืมหูลืมตาเกินพอดีนั้นคือทำด้วยจิตที่เล็งโลภอยู่ว่าจะได้ผลตอบแทนมากมายยิ่งทำเกินตัวจ่ายทรัพย์มากหวังผลมากแบบนักลงทุนอย่างนั้นแทนที่จะได้ดีอาจกลับกลายเป็นได้ร้ายสวนทางเหตุผลของการให้ทานคือ 1. เป็นผู้ไม่มีความสุขในปัจจุบันคือสะสมความโลภวันๆคิดแต่เรื่องการลงทุนทำทานเพื่อให้รวยเร็วหรือเพื่อให้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงส่งเมื่อกระวนกระวายเล็งรับผลอยู่ใจย่อมไม่เป็นสุขความตระหนี่ย่อมไม่หายไปไหนซ้ำร้ายอาจพอกพูนขึ้นกว่าเดิมเห็นได้จากการที่บางคนทำบุญด้วยการกะเกณฑ์ว่าบุญกองนี้เป็นส่วนของฉันเท่านั้นห้ามใครยุ่งเกี่ยวห้ามใครมามีส่วนร่วมนั่นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ายังขาดความเข้าใจเรื่องการแบ่งปันการมีน้ำใจต่อส่วนรวมอันเป็นเป้าหมายแท้จริงของการเสียสละเป็นทาน 2. เป็นผู้ไม่มีความสุขในอนาคตคือสั่งสมบุญอันเจือด้วยความโลภแม้อนาคตการเมื่อเกิดใหม่ในตระกูลร่ำรวยหรือได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วความร่ำรวยนั้นย่อมกระตุ้นให้ละโมบโลภมากเนื่องจากเคยเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งทำบุญในอดีตชาติว่าขอให้รวยขอให้มีมากหาใช่ด้วยน้ำใจสละออกเมื่อรวยและมีมากสมใจจึงไม่คิดแบ่งปันใครคิดเป็นแต่จะเอาเข้าตัวพอกพูนให้มากยิ่งขึ้นไปคุณลองหามาเถอะเศรษฐีโลภมากคนไหนบ้างที่เป็นสุขทางใจไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่ล้านความตระหนี่และความละโมบโลภมากย่อมเป็นของหนักของดำของน่าเกลียดน่าอึดอัดติดจิตติดใจเข้าไปทุกฝีก้าวเขาได้ชื่อว่าครอบครองสมบัติเพื่อเป็นทุกข์ทางใจโดยแท้ 3. เป็นผู้ไม่มีความสุขที่ยั่งยืนคือสวนทางกับการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้พบนิพพานเพราะจะพบนิพพานได้นั้นจิตต้องบริสุทธิ์จากกิเลสแต่นี้ทำบุญเพื่อบำรุงกิเลสผลแห่งบุญก็ย่อมมีความขัดแย้งมีความขัดขืนฝืนต้านไม่ยอมให้เข้าสู่ทางไปนิพพานได้เต็มตัวสรุปสั้นๆ นะครับผลอันทันตาทันใจของการให้ทานที่พอดีคือความรู้สึกสบายใจในวันนี้และอบอุ่นใจกับวันหน้าตราบใดยังไม่สบายใจในวันนี้และยังไม่อบอุ่นใจกับวันหน้าก็แปลว่าคุณยังมีความไม่พอดีกับการทำทานนั่นเองI'm not afraid to die.

เสียงอ่านโดยโจโฉอนุสรณ์ตรีโสภา ไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิดได้ก็สายไป